gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Maciek musiał. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Lada moment w Warszawie wyląduje kolejny samolot z uchodźcami z Afganistanu. Uwaga kierowcy, protest na drodze krajowej numer 50 w podwarszawskich Wiskitkach. O odbudowie Pałacu Saskiego mówił w Polskim Radiu szef Urzędu do Spraw Kombatantów. W Warszawie powinien właśnie lądować kolejny samolot wiozący grupę osób ewakuowanych z Afganistanu, poinformował szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Przyleci kolejny cywilny samolot, który w ramach mostu powietrznego między Warszawą przez Uzbekistan do Kabulu został utworzony przez rząd w ramach projektu ewakuacji tych Afgańczyków, którzy w ciągu ostatnich 20 lat współpracowali z polskim wojskiem czy polską dyplomacją. Ewakuowani z Kabulu najpierw lecą wojskowymi transportowcami do Uzbekistanu, a stamtąd do Warszawy maszynami lotu. Ta operacja będzie kontynuowana, powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Polska nieustanie do momentu, aż wszystkie osoby, które współpracowały z naszymi dyplomatami i wszystkie osoby, które współpracowały z naszym wojskiem, będą bezpieczne. Zgłaszają się coraz to nowe osoby, a my już przestaliśmy tak naprawdę patrzeć. Po prostu ewakuujemy kogo się da. Najważniejszy problem lotniska to nie jest sama ewakuacja samolotami, tylko dostanie się na lotnisko. Jest właśnie informacja o tym, że samolot z Afganistanu właśnie wylądował na lotnisku w Warszawie. W Kabulu na ewakuację czeka kolejnych 90 osób. Jeszcze przed południem z afgańskiej stolicy wyleci kolejny samolot. W serwisie Trójki informacja dla kierowców. Zablokowane jest rondo na drodze krajowej numer 50. W podwarszawskich Wiskitkach trwa protest przeciwko budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, mówi Monika Michalczyk z policji w Żerardowie. Protestujący jeżdżą drogą numer 50. Na miejscu są policjanci. Na protest zebrali się mieszkańcy okolicznych miejscowości, poruszają się zarówno pieszo, jak i ciągnikami oraz pojazdami rolniczymi. Protest potrwa do 12. Więcej informacji na temat sytuacji na drogach znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. Odbudowa Pałacu Saskiego jest symbolem, klamrą, która zamyka nasze doświadczenia historyczne ostatniego stulecia, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jan Józef Kasprzyk dodał, że pałac jest jednym z najważniejszych symboli Polski międzywojennej, gdzie już wtedy umieszczono między innymi grup nieznanego żołnierza. Było to miejsce bardzo ważne dla dziejów Rzeczpospolitej. Było to miejsce, gdzie między innymi chociażby powstawały plany zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, gdzie rozszyfrowano enigmę, gdzie wcześniej w XIX wieku mieszkał z rodzicami Fryderyk Chopin. Odbudowa Pałacu Saskiego jest tym samym, czym była odbudowa Zamku Królewskiego, czy też w ogóle Warszawy po zniszczeniach drugowojennych. Jan Józef Kasprzyk wyraził nadzieję, że pałac zostanie odbudowany w terminie i będzie miejscem, w którym opowiedziana zostanie trudna historia Polski. Konfederacja poprze ewentualny wniosek o odwołanie marszałek Sejmu Elżbiety Witek, jeśli reszta opozycji spełni warunki stawiane przez to ugrupowanie, powiedział w trzecim programie Polskiego Radia poseł Artur Dziambor. Pierwsza rzecz to jest ustawa stop segregacji sanitarnej. Jest to dla nas dosyć oczywiste. Po prostu chcemy, żeby przestał straszyć ludzi tym, że osoby, które się nie zaszczepiły, będą w jakiś sposób szykanowane, czy to w pracy, czy to w urzędach, czy to w podróżach. Druga sprawa to jest oczywiście nowy ład. Jest to dosyć oczywiste, że my jesteśmy po prostu przeciwnikami tych rozwiązań gospodarczych, które tam zaproponowano. Konfederacja zastrzega jednak, że kandydat na nowego marszałka nie może być osobą lewicową czy radykalnie liberalną. 30 lat temu w Związku Radzieckim doszło do puczu, który miał zatrzymać demokratyczne przemiany. Rosyjscy politycy i komentatorzy są podzieleni w ocenie wydarzeń z 1991 roku. Jedni zwracają uwagę, że nieudana próba przewrotu przyspieszyła upadek radzieckiego imperium i umożliwiła zniewolonym narodom odzyskanie niepodległości. Inni uważają, że należało zatrzymać proces rozpadu ZSRR. 19 sierpnia 1991 roku grupa działaczy państwowych i dowódców wojskowych utworzyła Państwowy Komitet Stanu Wyjątkowego i aresztowała prezydenta Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa. Na czele komitetu stał wiceprezydent Gennadij Janajew, a wspierali go inspiratorzy przewrotu. Premier Walentin Pawłow, minister obrony Dmitrij Jazow, szef KGB Władimir Kruczkow i minister spraw wewnętrznych Borys Pugo. Przeciwko przewrotowi wystąpili rosyjscy demokraci związani z Borysem Jelcynem, których poparła część elitarnych jednostek wojskowych i sił specjalnych. Po niespełna 3 dniach pucz załamał się. Jego organizatorów aresztowano. W wyniku sierpniowych wydarzeń zwolniony z aresztu prezydent Michaił Gorbaczow rozwiązał Komunistyczną Partię Związku Radzieckiego, a 4 miesiące później przywódcy 3 republik rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej podpisali porozumienia, które doprowadziły do upadku radzieckiego państwa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

music get faster. Look, boy, go check on your watch. Not another glance. I'm not leaving now, honey. Not a chance. Hot shot, game and all problems. Match made a baby on the second of mind. You know life is cruel like this. Downtown, we know what's not growing. Downtown, we know what's not growing. We're the kids in America. We're the kids in America. Everybody live for the music. Go now. Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Oh, coming closer, honey. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Południem Mateusz Matyszkowicz. Trójkowy felieton kulturalny. Ani to w śpiewie, ani w srebrze, pijana Bóg wie skąd, żałosna, u drzwi pustego domu żebrze, przedwczesna, niepotrzebna wiosna. Te słowa dobrze chyba oddają klimat, ale i ducha okresu, który nazywamy srebrnym wiekiem kultury rosyjskiej. To wtedy Berdiajew, Rozanow i inni inspirowani Sołowiowem doprowadzili do religijnego i duchowego odrodzenia Rosji. Poeci i malarze, odrzucając realizm, również pozwolili Rosji wznieść się na najwyższy szczyt ducha, chyba po raz ostatni, tuż przed rosyjską rewolucją, która zmiotła wszystkie ich marzenia. Wielu z nich wyjechało, uciekło z bolszewickiej Rosji. Wielu zginęło w łagrach bądź rozstrzelani przez bolszewików. Losy niektórych zaś pozostają zagadką albo przedmiotem kontrowersji. Tak jest z losem właśnie Aleksandra Błoka, którego wiersz zacytowałem na początku. Aleksander Błok nad otchłanią chybocąc się w lodzie. W stulecie śmierci poety Adam Pomorski wybrał, przełożył i opatrzył znakomitym esejem duży przegląd poezji i prozy Aleksandra Błoka. Zmarły w 1921 Aleksander Błok pozostaje do dzisiaj zagadką, tajemnicą, prorokiem, a może i przestrogą. W swoim eseju Adam Pomorski broni postaci Błoka i pokazuje jego ponadczasowość. To samo widać w dokonanym wyborze poezji i prozy. Aleksander Błok nad otchłanią chybocąc się w locie, przełożył Adam Pomorski. Razem z Błokiem i przedstawicielami rosyjskiego srebrnego wieku wchodzimy w czas przeczucia końca. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Zieloność wolno płynie i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieśń. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Open mind for a different view. W tym roku białostocka odsłona Wschodu Kultury rozpoczyna się właśnie dzisiaj, potrwa do 22 sierpnia, a naszym gościem w związku z tym jest dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Białostocka odsłona Wschodu Kultury to jest właściwie trzecia część tego cyklu festiwalowego, no więc powiedzmy troszkę o idei tego cyklu jako całości. Ja bym powiedział, to swoista magia współpracy międzykulturowej, bo tak trzeba było określić współpracę, która jest na różnych poziomach. Zacznę od tego poziomu lokalnego, bo on jest chyba najbardziej interesujący. W przypadku Podlasia, gdzie festiwal się rozpoczyna właśnie dziś, w Białymstoku, to swoiste spotkanie przedstawicieli różnych kultur. Polaków, Białorusinów, Tatarów, Ukraińców, Żydów, Niemców, którzy razem ze sobą przez wiele lat żyli i ta wspólna koegzystencja jakby zachęca do takiej współpracy, która właśnie na niwie kulturowej pokazuje dziedzictwo tego regionu. Po drugie, to jest współpraca pomiędzy trzema miastami, między Białymstokiem, Lublinem i Rzeszowiem, bo pod koniec czerwca mieliśmy festiwal, który odbywał się pierw w Lublinie i zaraz później odbywał się w Rzeszowie. I po trzecie, co chyba wydaje mi się najważniejsze, to jest współpraca międzynarodowa, która się właśnie odbywa od tego poziomu lokalnego poprzez regionalny do międzynarodowy, pokazując, że polscy artyści współpracują z artystami zagranicy, ci chętnie przyjeżdżają i prezentują swój dorobek naszej publiczności. Prezentowanie dorobku swojego już gotowego to jest jedno, a współpraca to jest jeszcze szersza rzecz. W jakim stopniu w ciągu całego roku ta współpraca się rozwija już tak poza samym festiwalem? Ja myślę, że właśnie sam festiwal jest takim dobrym przyczynkiem, czy zaczynem do współpracy, bo jak na przykład obserwuję to, co się dzieje na przykład w Rzeszowie, kiedy artyści, na przykład Polacy i Białorusini, czy Polacy i Ukraińcy występują na jednej scenie, później te kontakty przekładają się na współpracę w innych polach i przy innych projektach. To jest tak, że bym powiedział, to jest swoisty dobry czas, dobra chemia, dobra magia tego miejsca, w której ludzie się po prostu dobrze czują, pokazują, że świetnie mogą ze sobą współpracować, a przede wszystkim my, jako publiczność, no bym powiedział, cieszymy się, bo widzimy po prostu artystów, którzy są w dobrej formie, którzy prezentują nowy materiał, nowe wykonania i możemy po prostu podczas kilku dni cieszyć się swoistym świętem, a to święto się przekłada na inne projekty. Myślę, że to jest wartość dodana Wschodu Kultury. Czyli Wschód Kultury to jest tego rodzaju festiwal, który pozwala się artystom z różnych przestrzeni kulturowych poznać i potem gdzieś tę współpracę kontynuować i ewentualnie w kolejnym roku sprawdzić, czy to dobrze wyszło, bo to trochę tak. Czy jest tak, że ci, którzy wystąpią podczas tej odsłony Festiwalu Wschód Kultury już wcześniej z sobą współpracowali na przestrzeni tego roku, czy poznają się dopiero teraz podczas tego festiwalu? To jest tak, że różne warianty mamy, różne warianty prezentujemy. Mamy takich artystów, którzy słyszeli tylko swój dorobek i oglądali poszczególne wykonania i kiedy przedstawiamy taką płaszczyznę wspólnej współpracy, okazuje się, że to jest właśnie dobry czas i dobre miejsce. Są również tacy, którzy wcześniej się słyszeli na koncertach czy na innych wydarzeniach i po prostu chcą ze sobą współpracować. Ale również są tacy, którzy poszukują nowego obszaru, nowej działalności artystycznej i bym powiedział, to wejście trochę, bym powiedział, w taką obcość, która jest oswojona, bo jest to na kanwie artystycznej, okazuje się, że to jest po prostu coś nowego i coś, co jest osobiście budującego nie tylko dla artystów. Więc to jest, bym powiedział, w takich trzech formatach. Muszę również wskazać na to, że w tym roku, to jest od zeszłego roku, mamy pandemię i artyści nie mają takich możliwości często, żeby bezpośrednio się ze sobą kontaktować, więc kiedy mają festiwal, kiedy mają duże wydarzenie i kiedy mogą przyjechać i spotkać się razem, myślę, że często wskazują na to, że to jest swoiste święto muzyki, święto publiczności i artystów, którzy mogą przede wszystkim prezentować swój dorobek. To jest święto kontaktu człowieka z człowiekiem. Obcość oswojona, podoba mi się to określenie, którego pan użył, więc o tym, co szczegółowo będzie się działo przez te najbliższe 3 dni, do tego wrócimy za chwilę. Bogactwo wielokulturowości Podlasia. Wszystko to możemy zobaczyć podczas festiwalu Wschód Kultury, Inny Wymiar, Białystok. Naszym gościem w związku z tym jest dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. To przejdźmy, panie dyrektorze, do tego, co szczegółowo będzie można zobaczyć, usłyszeć przez najbliższe 3 dni. Przede wszystkim to jest 20 typu różnych wydarzeń. To są wystawy, koncerty, seanse filmowe, spektakle teatralne. działania performatywne, działania o charakterze edukacyjnym i również wspomnienie 78. rocznicy powstania w białostockim getcie. Więc dużo będzie się działo i historia, i kultura, i dziedzictwo, i te obszary, które są w miarę łatwe i przyjemne, i te, które są dosyć bolesne. No, zacząłbym chyba od muzyki, bo z muzyką na pewno Wschód Kultury stoi. Wojtek Mazolewski Quintet, Karaś Rogucki, Pablo, Ewa Wałecka i Kapela ze Wsi Warszawa. To tylko niektórzy wykonawcy, którzy będą prezentowali swój dorobek artystyczny. Jeśli chodzi o wystawy, to wydaje mi się, że dosyć ciekawą propozycją jest Wyśniona historia kina na Podlasiu. Myślę, że to może być dosyć interesujące, jak również coś, co z punktu widzenia, bym powiedział, takich lokalnych miejsc o charakterze religijnym, bo Podlasie zawsze jest kojarzone, to cykl takiej swoistej podróży szlakiem przydrożnych kapliczek. Myślę, że to też może być ciekawa propozycja. Na pewno spacer po Białymstoku czy wieczór szabatowy to propozycja o charakterze i kulturalnym, i edukacyjnym, i takim, który można doświadczyć dziedzictwa właśnie Podlasia. Film, jak najbardziej, Wieloryb z Leoriną, to ciekawa i propozycja filmowa, która wielokrotnie była nagradzana, trochę z odległego zakątku, ale myślę, że to właśnie w Białymstoku może być miejsce, gdzie publiczność przyjmie to z zachwytem. Czy jeżeli ktoś by teraz zdecydował się pojechać do Białegostoku, to ma szansę jeszcze wejść na te wydarzenia, o których pan wspomniał? Przede wszystkim to jest bardzo ważna informacja, że wszystkie wydarzenia są bezpłatne i myślę, że dla każdego słuchacza tej Trójki znajdzie się miejsce, żeby po prostu posłuchać, zobaczyć czy obejrzeć dane wydarzenie. To dobrze brzmi w takim razie. To przejdźmy jeszcze na chwilę do tego, co się dzieje w Warszawie, bo Dziedziniec Kultury 2021, Lemisja powinna powiedzieć, trwa. Przed nami jeszcze dwa koncerty. Pierwszy z tych dwóch jutro. Tak, jutro występuje Boka i Rysy, więc elektronika, muszę powiedzieć, na poziomie światowym, mam nadzieję, że menadżerowie, którzy oglądają w streamingu te bezpłatne wydarzenia z całego świata, będą po prostu akurat tych wykonawców chętnie zapraszali na duże festiwale, bo to jest elektronika. Ja nie muszę chyba specjalnie nikogo tutaj przekonywać, ale cieszę się właśnie, że te zespoły przyjęły nasze zaproszenie i w ramach Dziedzińca Kultury pojawią się ze swoim wykonaniem w piątek o godzinie 20:30. Wszystkie koncerty, i ten koncert jest również w streamingu. To są koncerty, które, chciałbym przypomnieć, odbywają się w lipcu i sierpniu na Dziedzińcu Ministerstwa Kultury. Wszystkie koncerty na żywo i w streamingu, więc pod koniec sierpnia mamy jeszcze te dwie propozycje. To jest jedna z nich i za tydzień Cugowski, Natalia Kukulska na scenie razem z finalistami konkursu Zaśpiewajmy.pl, więc dajemy jako NCK szansę też młodym artystom, którzy rozpoczynają swoją podróż artystyczną, razem z artystami, którzy mają gigantyczny dorobek artystyczny i chętnie się z nim dzielą, więc bardzo cieszy mnie ta swoista transmisja i młodych wykonawców, i tych, którzy są dobrze znani publiczności. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski. Do widzenia. Do widzenia. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't last. I know this is love. If I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do. If I I'm not afraid to die.

Trójce przed południem przechodzimy do rzeczywistości ruchomych obrazów. Już niedługo swoją premierę kinową będzie miał Czarny Młyn, nowy film Mariusza Paleja, zrealizowany z myślą o młodszych widzach, ale też o ich rodzicach. Tymczasem reżyser przygotowuje już kolejną familijną fabułę i z Marcinem Ciastoniem i Ewą Rosenbeigier, scenarzystami Detektywa Bruno, rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Jak zaczęła się Państwa współpraca z reżyserem Mariuszem Palejem? To był kawałek drogi, ponieważ najpierw współpracowaliśmy dosyć długo sami i z producentką nad scenariuszem. Natomiast Mariusz pojawił się, kiedy scenariusz był już gotowy i nasza producentka Joanna Szymańska zaczęła poszukiwać najlepszego kandydata, który potrafiłby uchwycić tę historię. Czyli jednocześnie o dziecku, ale też familijną. I Mariusz jako świetny reżyser Za niebieskimi drzwiami, Czarnego Młyna okazał się idealnym kandydatem. Na pierwsze Państwa spotkanie z nim. Tak. Ponieważ my pracujemy w duecie, to również Joanna wiedziała, że współreżyserką będzie Magdalena Niedź i to stanowiło też bardzo fajną taką paralelę do naszej pary, jako ta druga para reżyserów. Tak, takie odzwierciedlenie naszej relacji w pracy nad tekstem, a tutaj mamy też taki zestaw reżyser-reżyserka na planie. Możemy powiedzieć, że Detektyw Bruno to jest taki film duetów? Tak, film duetów. Tak, to bardzo dobre określenie. Jak rodził się ten Detektyw Bruno? Pomysł na ten film, ta historia, no i też pewien związany z tą historią problem, o którym film opowiada. Współpracowaliśmy już od jakiegoś czasu i siedzieliśmy cały czas na komunikatorach. Praktycznie bez przerwy rozmawialiśmy i snuliśmy różne idee. I w końcu pojawiło się to jedno zdanie, które rozpoczęło ten proces pisania. I to zdanie było na tyle zapładniające, że w zasadzie o niczym innym nie mogliśmy już rozmawiać, cały czas dyskutowaliśmy na ten temat, a chodziło głównie o to, że co by było, gdyby dziecko, gdyby chłopiec rozpoznał w postaci fikcyjnej prawdziwego człowieka. No uwierzył, i uwierzył, że... tak. Tak, co by było, gdyby uwierzył, że detektyw, którego zna z ekranu, jest prawdziwym detektywem. I jakoś od takiego hasła, które puściliśmy sobie na żarty w komunikatorze, zaczęła tworzyć się historia. My w ogóle znaliśmy się z warsztatów improwizacji komediowej, gdzie zabawa polega na tym, że się wygłupia i rzuca żarty na żywo, spontanicznie. I gdzieś przeszło nam to też do takiej komunikacji w komunikatorach, w Messengerze. I właśnie w ten sposób urodził się Detektyw Bruno. Oczywiście potem to były już miesiące pracy, kreowania historii, wymyślania bohaterów, ale dosyć szybko powstał treatment, czyli taki dokument, plan historii. Czyli dożyliśmy takich czasów, kiedy to technologia i media społecznościowe mają ogromny wpływ na budowanie historii, tak? No tak, one też ważną rolę grają w filmie, dlatego że chcieliśmy też pokazać, że media mediami i komunikatory są istotne, ale nic nie zastąpi takiego prawdziwego spotkania dwóch osób, które są różne, ale które się od siebie uczą, które zaczynają się lubić, przechodzą taką ewolucję. U nas też tak było, więc czerpaliśmy trochę z naszego doświadczenia, a ta przemiana superbohatera w prawdziwego człowieka widziana oczami dziecka wydawała nam się naprawdę bardzo fajnym, istotnym i takim inspirującym pomysłem. Z Ewą Rosenbeigier i Marcinem Ciastoniem, autorami scenariusza filmu Detektyw Bruno, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. We'll be right back. złamałem. Nowy ład zrobić chcę, tym chrześcijan już zdrapałem. Zamurować chcę drzwi. Mój, jestem kawałek. Za to przedpołudnie dziękujemy Państwu. Katarzyna Cygler przy mikrofonie i Olga Szućko, która zrealizowała tę audycję. Dobrego, ciepłego dnia z Trójką oczywiście. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%.